беларусы, і гараджане, якіх цар пазбавіў магдэбургскіх вольнасцяў, і шляхта, і сяляне, усё часцей бралі ў рукі зброю, ствараючы партызанскія аддзелы. Найбольш чынна народ змагаўся з ворагам на ўсходзе, дзе даведзеныя рабункамі да страшнага голаду, людзі елі ў вёсках уласных дзяцей. Антыбеларуская палітыка цара прывяла да таго, што праваслаўная шляхта пераходзіла ў каталіцтва, а сяляне рабіліся уніятамі. Тактыка выпаленай зямлі ажыццяўлялася адначасова з прымусовым перасяленнем у Масковію. Алексей Міхайлавіч і маскоўскі патрыарх Нікан пастанавілі вывесці ў палон 300 тысяч беларусаў, і гэты велічны план паспяхова выконваўся. На астраханскіх нявольніцкіх рынках стральцы бойка гандлявалі палоннымі з-пад Полацку, Віцебску і Мсціслава, прадаючы іх персам і туркам у вечнае рабства па 3 рублі за галаву. Дзясяткі тысяч беларусаў сталі прыгоннымі расейскіх памешчыкаў. Тысячу палонных пасялі ў падмаскоўных маёнтках баярын Марозаў. Сотнямі выводзілі людзей у свае вотчыны баяры Куракін, Турбяцкое, Хітрова. Царскія дзякі пасылалі з захопленых земляў шыфраваныя тарабарскія граматкі з усё новымі і новымі паведамленнямі, што халопы ідуць в маскоўскую сторону. Вялікую частку палону цар загадаў сяліць у сваёй апусцелай пасля чумнага паморку 1654 году в сталіцы. Праз 20 гадоў толькі ў маскоўскай мешчанскай слабадзе жыло 612 беларускіх сем'яў. Іх дзеці вучыліся ў школе, якую трымаў беларус Якуб Якаўлеў. Народжаны ў Полацку манах Варлаам з лістапада 1665 года навучаў маскоўскіх дзяцей польскай і лацінскай грамаце. Сучасныя расейскія гісторыкі здзіўлена пішуць, што ў цёмнай, амаль цалкам непісьменнай Маскве ледзь не палова жыхароў мешчанскай слабады умела чытаць і пісаць. Апрача гэтыя слабады нашых суайчыннікаў расселялі па ўсім горадзе. Кожны пяты жыхар Масквы быў тады беларусам. З тае пары Масква і пачала па-наску акаць, хоць вакол яе дагэтуль окаюць. Вядома, самымі каштоўнымі палоннікамі былі людзі майстравітыя, абазнаныя ў розных навуках, такія як друкары Саршанскага куцеінскага манастыра, што волею патрыарха Нікана паехалі на чужыну разам з друкарнію. У Масковію вывезлі тады усе беларускія друкарні з кірылічным шрыфтам. Перасялялі такіх, як полацкія кафляры-цанінікі, якія сёння захапляюць археолагаў сваімі кафлямі з выявамі скамарохаў і цмокаў, з расліннымі і геральдычнымі арнаментамі. На ўсход гналі взятых па государеву указу разьбяроў, ювеліраў, збройнікаў. Гэта яны стваралі шэдэўры крымлёўскіх палатаў. Гэта яны аздаблялі Іверскі манастыр на Валдае, саборы Новаерусалімскага манастыра на Істры, Круціцкі хорам і царскі палац у Каломенскім. Яны выштукавалі разблёны іканастас Смаленскага сабору Новадзявочага манастыра. Яны, беларусы з мешчанскай слабады, сталі акторамі першага ў Расіі прыдворнага тэатру. Нашых майстроў, якіх бралі працаваць пры царскім двары, абавязкова прыводзілі да веры і змушалі даваць царкоўную прысягу. Ніхто не зважаў, што добрую палову гэтак званых літовскіх іноземцаў складалі праваслаўныя. У 1662 годзе у Маскоўскай срэбнай палаце служылі Алексею Міхайловичу болей за 40 беларускіх майстроў, пераважна з Віцебску і Полацку. Шмат нашых паднявольных суайчыннікаў прымнажалі царовы багацце ўзброены залатой майстроўнай палатах. Тут таксама было немала палачанаў. Шабельнік Рыгор Іванаў, чаканшчык Іван Андрэеў, ён зрабіў царевічу Пятру Алексеевічу пазалочанай срэбнай рукамы з фінівцю. Скорых кавчежных дзел майстар Сымон Якаўлеў, сярэбранікі Сцепан Астафьеў, Васілій Фяклістка Грыгор'евы, Мікіта Сямёнаў, Іван і Фёдар Палачанінавы. У Маскве працавалі таксама полацкія ювеліры Сцепан Мандрыкін, Міхаіл Якаўлеў, Іван Пракоф'ев, ганчар Кузьма Савельєв, збройнікі Анісімка Мікалаєв і Гришка Стасюков. Спіс гэты, безумоўна, далёка не поўны. З нашай зямлі перасялялі майстроў 60 спецыяльнасцяў. Некаторых з гэтых рамёстваў, да прыкладу, вырабу каляровыя кафлі, разьбы па дрэве з пазалотаю, у Маскве дагэтуль не ведалі. Але Алексею Михайловичу Цішайшему усё было мала, і ён пасылаў ігумену Багаяўленскага манастыра Яўлевічу загад призвать к нашей великого государя милости воспевака Ивана Коклю, чтобы он ехал к нам, великому государю, к Москве с женой и с детьми, а мы его зато пожалуем. Заканчивался лист традиционным криводушным обещанием. И будя он на Москве быть не похочет, и мы, великий государь, велим его отпустить назад в Полоцеск. Полонный белорусский шляхтич Адам Каменский-Длужик, родом с Подворши, знаходящийся с 1658-го близу 10 годов за Уралом, написал вспомины про свое долгое подорожье про всю Сибирь, якія стали первой крыницей известок с этнографией народов. До речи, недохопу Сибири церковной маемости московские влады компенсовали ее вывозом с Великого князства Литовского. Например, у церковных вописах тобольских храмов неодноразово сустракаются книги печати литовской. Яшчэ одна, звязаная с той войною, цікавостка. Аднекуль з прыдзвіння цар выслаў пад Уфу недабранадзейных шляхцічаў са старадаўняга смаленска-полацкага роду туровскіх. З часам яны сталі звацца па-расейску туравы, а потым дуравы. Гены ваяўнічых продкаў праз паўтара стагоддзя загаварылі ў надзеі дуравы, што ў 1806 годзе пад прыдуманым імем запісалася ў гарадзенскі уланскі полк, стала першай у расійскай арміі жанчынай афіцэрам, ваявала ў Беларусі ў 1812-м, дайшла з войскамі да Парыжу і зрабілася прататыпам гераіні фільму «Гусарская балада». 1664 год. Замест Вільямінава цар прысылае ў Полацк новага ваяводу Богдана Нашчокіна. Той зрабіў падрабязны вопіс полацкай вайсковай маёмасці, з якога мы даведваемся, напрыклад, што ў палку ў князя Івана Хаванскага было 2198 карабінаў порчаных, 312 пар пістолей порчаных, 232 пары пачынённых, 630 стволаў мушкетных, 37 стволаў мушкетных раздутых, 14 пар літавр прабітых, 900 калчаданаў, 400 кремнів, 600 шпах ломаных, 740 мушкетов починених, 1530 мушкетов порчених, 4 знамені без древок полотняних, 6 бердышов, 7 сабель з ножнами худих, 14 пут свинцу. Полоцкий гарнізон складався тады з 13557 ратных людей і 198 міщанов. У замкавых вежах, брамах і на сценах стаялі 50 гарматаў і 59 затынных пішчаляў. Але ні замены ваяводаў, ні царскія інспекцыі, ні застрашлівыя ўказы не маглі выратаваць Масковію ад паразы. Паводле Адрусаўскага міру 1667 году царскія войскі пакінулі Полацк, жыхароў якога вялікі князь на 4 гады вызваліў ад дзяржаўнага падатку і ўсіх павіннасцяў. Хоць і прыйшло вызваленне, язык не паварочваецца назваць вайну пераможнай. У выніку ваенных дзеянняў, голаду і хваробы ў 1654-1667 годах Беларусь страціла палову свайго насельніцтва. Загінуў кожны другі, а ва ўсходняй Беларусі кожныя 80 чалавек са 100. У Полоцку ацалела 202 дамы з болей чым 15 сотняў, у Віцебску 50 з 982. Полоцкае ваяводства на пачатку вайны мела 19580 гаспадарак, напрыканцы 5840. За гэтымі вусцішнымі лічбамі абарваныя чалавечыя лёсы, вынішчаныя пад корань роды, мільёны ненароджаных, працавітых і таленавітых людзей, будучыя беды нашай зняможанай зямлі. Ад мора пралітай крыві сучаснікі называлі тыя гады не вайною, а патопам. В аднайменным романе той час досыць праўдзіва апісаў Генрык Сінкевіч. Цікава, што правобразам галоўнага героя патопу стаў наш земляк, аршанскі войт Сумэйр Кміціц з беларуска-украінскага роду кмітаў чарнабыльскіх. Велізарнай незваротнай стратай для бацькаўшчыны былі не толькі палеглыя, але і жывыя, тыя сотні тысяч беларусаў, якіх вайна назаўсёды адарвала ад родных агменяў.